59% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest czwartek, 23 grudnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień w ochronie zdrowia. Od lutego może trochę stanieć żywność, mówi minister finansów. W Wigilię reporterzy Polskiego Radia będą wśród żołnierzy na granicy. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi w ochronie zdrowia ma dziś wydać szef resortu. Ma to też dotyczyć aptekarzy. Od 1 marca każdy pracownik ochrony zdrowia, bez względu na to, czy jest medykiem, czy nie, będzie musiał przedstawić zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mówimy tu o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z aptekami. Wojciech Andrusiewicz precyzuje, że 1 marca jest datą, do której służby medyczne będą musiały przejść cały cykl szczepień. Do 1 marca taka osoba będzie musiała być zaszczepiona, a nie, że 1 marca dopiero rozpocznie szczepienia. W Ministerstwach Edukacji i Nauki oraz Obrony Narodowej trwają rozmowy o obowiązkowych szczepieniach dla nauczycieli i służb mundurowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O 5% od lutego mogą stanieć ceny podstawowych produktów żywnościowych, powiedział w Polskim Radiu minister finansów Tadeusz Kościński. Na objęcie żywności zerową stawką VAT zgodziła się Komisja Europejska. Spodziewam się, że to będzie nie wcześniej niż 1 lutego, że obniżymy VAT z 5% do zera. 1 lutego z tego powodu, że trzeba kasy fiskalne przerejestrować, żeby te artykuły pierwszej potrzeby miały zerowy VAT. Minister finansów ma też nadzieję, że wkrótce stanieją paliwa. Po pierwsze powód, że mam nadzieję, że światowa cena ropy będzie obniżała się, troszeczkę się obniżyło ostatnio, dobry kierunek idzie, a również wnioskujemy do Komisji Europejskiej, żeby obniżyć VAT na paliwa z 23% na 8%. W sprawie cen prądu szef resortu finansów powiedział, że podwyżki w dużej mierze wynikają z wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rządowe dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych dla 50 obwodnic zapowiedział premier. Dotacje będą realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, a łączna wartość inwestycji przekroczy 4,5 miliarda. Podczas wizyty w Rudzie Śląskiej Mateusz Morawiecki poinformował, że jedna z obwodnic powstanie właśnie w tym mieście. Obwodnica NS dla Rudy Śląskiej to ogromna szansa również na nowe miejsca pracy. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej tworzy także różne wyzwania, żeby nie powiedzieć problemy. I na te problemy trzeba odpowiedzieć odważnie. Szczodrą polityką finansowania nowych miejsc pracy, nowych przedsięwzięć, nowych inwestycji. Obwodnice powstaną m.in. w Bełchatowie, Nysie, Ostrołęce i Zabrzu. W Wigilię reporterzy Trójki, Jedynki oraz Informacyjnej Agencji Radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodniej granicy Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy, życzenia i kolędy. Wsparcie dla ludzi strzegących naszych granic jest teraz bardzo potrzebne, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. To są takie słowa, dzięki którym wychodzimy na granicę i tak jak mi mówią sami funkcjonariusze ci z pierwszej linii, dzięki temu my czujemy się naprawdę obrońcami granic. Ile razy rozmawiam z funkcjonariuszami i pytam, jak się czują, to mimo, że mówią, że jest ciężko, to absolutnie nikt nie zamierza schodzić z posterunków, nikt nie zamierza się poddawać właśnie dzięki takim słowom. Dlatego ja zawsze apeluję do wszystkich słuchaczy, żeby pisać do nas, dzwonić do nas, to właśnie to prosto dziękuję i takie wyrazy wsparcia, bo to jest nam bardzo potrzebne. Świąteczna akcja Polskiego Radia 24 grudnia na antenie Trójki od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych publicznej rozgłośni. Reporterzy Trójki spotkają się z żołnierzami i strażnikami w Teresporu. Dziennikarze Jedynki odwiedzą miejscowość Nowa Łuka koło Hajnówki. Kilkadziesiąt miejscowości może powrócić na krajową mapę Polski. PKP, Polskie Linie Kolejowe i Ministerstwo Infrastruktury przedstawiły listę projektów, które mają szansę na realizację w ramach programu Kolej Plus. Na liście znalazło się 47 inwestycji w różnych częściach kraju. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, mieszkańcy wielu miejscowości zyskaliby wygodne połączenia. Złotoryja, Trzasnysz, Głubczyce, Jastrzębie, z której pewnie tutaj najbardziej rzucające się w oczy, największe miasto, które nie ma połączenia w tej chwili kolejowego. Ostateczną decyzję dotyczącą projektów podejmie pod koniec stycznia przyszłego roku minister infrastruktury. Wiceszef resortu Andrzej Bittel mówi, że realizacja inwestycji potrwa kilka lat. Szacujemy na 6 lat. To jest ten okres maksymalny konsultacji społecznych, wariantowanie projektu. Andrzej Bittel zapowiedział również, że resort będzie prowadził rozmowy na temat powiększenia budżetu programu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc, w Bieszczadach nawet minus 22 stopnie, minus 18 miejscami na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce, minus 17 na Podlasiu, a minus 15 w województwie warmińsko-mazurskim. W ciągu dnia sporo chmur, miejscami głównie na północy i zachodzie śnieg, na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszej Trójce pod księżycem zajrzymy do centrum myśli Jana Pawła II. Nieprzypadkowo przed nami święta, a chór Centrum startuje z wyjątkową akcją społeczną po kolędzie JP2, w której od 2013 roku biorą udział nie tylko chóry, ale też na przykład zespoły muzyczne z całego kraju. W ubiegłym roku pandemia trochę pomieszała szyki organizatorom tej akcji i trzeba było ją zawiesić, ale w tym roku wraca i to w nowej formie pod hasłem Niesiemy radość całemu światu i o tym dziś opowiemy. Gośćmi Trójki pod Księżycem są Dorota Czajkowska, koordynatorka pokolędzia JP2 i Jan Krutul, dyrygent i menadżer chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od wyjaśnienia, co dokładnie kryje się pod nazwą pokolędzie JP2. Pokolędzie JP2. Cóż, nazwa wyszła z połączenia słów pokolenie JP2 oraz pokolędzie, czyli tradycji chodzenia po kolędzie, chodzenia z kolędą. I przez tą akcję właśnie chcemy zachęcić do tego, aby wyruszyć z kolędą do drugiego człowieka. O to, aby kolędować wspólnie razem z ludźmi, którzy na tę kolędę czekają, którzy chcą świętować Boże Narodzenie śpiewając kolędy, a nic tak nie łączy jak właśnie to. Stąd pokolędzie JP2. To hasło Niesiemy radość całemu światu już mówi, że w tym kolędowaniu jest bardzo dużo radości. Na czym polega istota tej akcji? Czy właśnie na niesieniu tej radości, czy na czymś jeszcze? Istota tej akcji to spotkanie przy kolędzie, takie wspólne kolędowanie, czyli chóry, zespoły, schole docierają do miejsc, my to organizujemy i tak łączymy z miejscami takimi, w których tej kolędy nie ma. Wspominaliśmy, że w ubiegłym roku akcja była zawieszona ze względu na pandemię, a w tym roku no właśnie chcemy spróbować, bo mamy takie poczucie, że to jest bardzo ważne dotrzeć do DPS-ów, do domów dziecka, do takich miejsc, gdzie może czasem tej radości trochę brakuje. Takie spotkanie przy wspólnym kolędowaniu może być okazją no właśnie do tej świątecznej atmosfery, do wspólnego bycia. Ja rozumiem, że jest to takie spotkanie w bardzo takiej luźnej atmosferze. Faktycznie te spotkania kolędowe to nie są zwykłe koncerty. Zwykle chóry kolędują w taki sposób, że po prostu organizują koncert kolędowy, śpiewają czy to w kościele, czy w salach koncertowych i już takie koncerty kolędowe na stałe wpisały się w repertuar filharmonii i innych instytucji. A ta akcja po kolędzie JP2 faktycznie jest inna. Na początku takiego wspólnego spotkania chór śpiewa kolędy, które przygotował. I faktycznie na początku mamy rodzaj koncertu. Ludzie mogą się zapoznać z opracowaniami chóralnymi, czterogłosowymi albo czasem nawet więcej głosów. Często chóry też śpiewają z akompaniamentem czy to instrumentów, czy to po prostu samego fortepianu. A zawsze takie kolędowanie, zawsze ten koncert przeradza się we wspólne śpiewanie kolęd i to jest piękne w tej akcji. Zawsze zapraszamy wszystkich, którzy są w tym miejscu, gdzie śpiewamy, aby włączyli się w to kolędowanie. To jest niesamowite, że wszyscy potrafią śpiewać kolędy? Tak, i to jest właśnie ten fenomen, że kolędy są czymś, co nas łączy, co jest w naszej tradycji tak mocno zakorzenione, że każdy zna słowa kolęd. Każdy zna melodię kolęd. I nawet jeżeli one się nieznacznie różnią, czy to w różnych regionach, czy po prostu w różnych tradycjach domowych, ale jednak te kolędy wszyscy znamy. Wszyscy jesteśmy w stanie się przyłączyć do wspólnego śpiewania i to nas jednoczy. Więc każde takie kolędowanie, każde takie spotkanie kolędowe zawsze przeradza się w taką wspólnotę śpiewających serc. Dodam, że Janek powiedział a propos słów kolęd, że znamy je, natomiast też dla uczestników mamy przygotowane śpiewniki, więc jak ktoś kojarzy pierwsze zwrotki, no to może z pamięci, a potem jest już też pomoc, żeby można było właśnie wspólnie tymi samymi słowami kolędować. Ja rozumiem, że ludzie mają taką chęć, żeby wspólnie siedzieć i z państwem śpiewać te kolędy, no bo rzadko zdarza się w tej chwili to, żeby ludzie się spotykali i śpiewali razem. Dla nas niesamowitym doświadczeniem było to, kiedy byliśmy drugi raz w tym samym miejscu. Byliśmy w jednym z takich miejsc jednego roku i następnego roku ponownie odwiedziliśmy. I co się okazało? Osoby, które tam przebywały, powiedziały: czekaliśmy na was, bardzo chcieliśmy, żebyście ponownie przyszli, chcieliśmy znowu z wami śpiewać kolędy. I to jest coś, co nas nakręca do tej akcji i pokazuje, jak ludzie na nią czekają, jak bardzo chcą razem śpiewać kolędy. A czym dla państwa osobiście jest ta akcja, pani Dorota? Dla mnie, jak pani powiedziała a propos tego, że nierzadko, że ludzie nie zawsze się spotykają a propos tego śpiewania, to dla mnie ta akcja jest okazją do spotkania, ale też ja nie śpiewam zawodowo. Ja jestem koordynatorem wolontariatu w centrum i mam takie poczucie, że to śpiewanie zawodowe oczywiście jest bardzo ważne, piękne i super, że jest, ale właśnie to kolędowanie jest takie dla każdego. Czyli niezależnie, czy ktoś tam troszeczkę może nie ma cudownego głosu, czy w tym całym chórze, wspólnocie i wspólnym śpiewaniu, to jest właśnie taka siła. I tak osobiście mogę też powiedzieć, że sama kiedyś indywidualnie w ogóle organizowałam takie kolędowanie w jednej zaprzyjaźnionych fundacji jeszcze zanim jako po kolędzie, więc dla mnie to jest taka też indywidualnie super spotkanie i okazja do takiego bycia z innymi, też rozmawiając z miejscami, które przyjmują nas jako kolędników, o tym roku, kiedy nas nie było, usłyszałam, że właśnie bardzo za tym tęsknili, że to jest ważne, że bardzo tego potrzebują, że trochę nie wiedzą, jak to będzie z tymi restrykcjami, bo rozmawialiśmy na wiosnę, pamiętam, ale że to jest dla nich ważne i że oni pamiętają tą radość, pamiętają to kolędowanie z ubiegłych lat, i bardzo by tego chcieli. Więc to też jest taką mobilizacją do tego, żeby mimo wszystko znaleźć rozwiązanie, jak w tych nowych realiach możemy się spotkać albo możemy przekazać trochę tej radości właśnie do tych miejsc. Po kolędzie JP2 to dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem i to jest inne spotkanie niż spotkanie podczas koncertu. Gdy koncertujemy z chórem Centrum Myśli Jana Pawła II, to oczywiście jesteśmy na scenie, na estradzie, śpiewamy kolędy i w ten sposób staramy się przekazać te emocje, te treści. Natomiast to jest spotkanie, kiedy idziemy do drugiego człowieka i możemy trzymać go za rękę. Pamiętam takie spotkania, gdzie byliśmy w hospicjum Caritasu w Warszawie i nie wszystkie osoby mogły przyjść do sali, gdzie odbywało się wspólne kolędowanie. I po tym wspólnym kolędowaniu rozeszliśmy się w małych grupkach do poszczególnych pokojów, gdzie leżały osoby na łóżkach, które nie były w stanie już z tych łóżek wstać. I razem z nimi śpiewaliśmy kolędy, trzymając je za rękę. I widać było wzruszenie w ich oczach. To, że to jest coś więcej niż tylko muzyka, coś więcej niż tylko śpiewanie. Ja zapraszam na krótką podróż w czasie i przestrzeni. Zajrzymy teraz do ośrodka Amicus, gdzie właśnie trwa jedno ze spotkań w ramach akcji po kolędzie JP2. To jest 2019 rok, czas jeszcze przed pandemią. Taka krótka podróż wirtualna. Trudno powiedzieć, skąd my jesteśmy, bo jesteśmy taką grupą trochę łączoną, bo część jest z chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Jeden chłopak tutaj jest z dziewczyną, po prostu znajomymi jednej naszej koleżanki z chóru. Krzyknęliśmy się tak spontanicznie, więc to jest taka spontaniczna akcja, jednorazowa, ale bardzo fajna. Jesteśmy taką grupą, teraz taką sklejkową, po prostu przyszliśmy tutaj, żeby sprawić radość właśnie ludziom zgromadzonym na tym tutaj wspaniałym posiłku i chcemy razem z nimi pośpiewać. W ramach akcji Po kolędzie to jest moje pierwsze spotkanie i bardzo się cieszę, że w ogóle ta akcja ma miejsce i istnieje, bo jest motywacją dla osób takich jak my, umuzykalnionych, żeby wyjść do osób, które potrzebują trochę radości, spotkania z ludźmi, którzy chcą razem z nimi pobyć, pokolędować, właśnie przy tych pięknych tekstach, które niosą wiele nadziei i radości. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich tutaj zebranych do wspólnego kolędowania. Ja za chwileczkę rozdam wszystkim śpiewniki z kolędami, natomiast mam nadzieję, że nawet i bez szwaników wszyscy dadzą radę z nami wspólnie pokolędować. Ludzie się włączają do tego śpiewania, zawsze mamy jakieś śpiewniki. To jest piękne, że razem tworzymy jakąś tam rodzinę, jakąś całość. To jest cudowne. To są same takie momenty poruszające. 2 lata temu. To akurat koleżanka była w ramach pokolędzia w areszcie. W sensie koordynowała to pokolędzie, bo my nie tylko śpiewamy, ale też koordynujemy. Po jakimś czasie dostaliśmy poruszający bardzo list z tego aresztu śledczego z ogromnymi podziękowaniami. Aresztanci pisali, że pomimo tego, że oni tam są skazani za coś tam, co zrobili i siedzą w tym odosobnieniu, ale ten czas, kiedy to pokolędzie odbyło się tam u nich, to były najpiękniejsze święta, jakie pamiętają, więc to też jest takie mocno poruszające. Daje mi to ogromną radość, ogromną frajdę. Chyba jednak człowiek jest tak skonstruowany, że im więcej z siebie daje, tym bardziej jest zadowolony i większą frajdę ma z tego. Podobało mi się bardzo. Będę śpiewała kolędy. Nasze piękne są. Ja się bardzo z tego cieszę, że mogę tutaj być, że mogę przyjść do tych ludzi i mogę z nimi tutaj dzielić ten swój czas. Kto tylko może, kto ma gitarę, nie musi to być zespół, może to być jedna osoba. Niech się zgłasza nas, to jest strona pokolędziejp2.pl. To jest akcja, która w tej chwili już rozdmuchała się na prawie całą Polskę, rośnie, więc dawajmy siebie, naprawdę, to jest przepiękne. To nie jest tak, że otrzymują tylko ci, którzy są obdarowywani śpiewem. Właśnie to jest taka niezwykła zasada miłości, że ona się nie dzieli, ona się mnoży. Za każdym razem, jak człowiek wychodzi do drugiego człowieka, to nie uszczupla się z czasu, z wysiłku, jaki wkłada w granie, w śpiewanie, tylko otrzymuje z nawiązką radość i miłość od drugiego człowieka. To była taka krótka podróż w czasie. Zajrzeliśmy do ośrodka Amicus, gdzie odbywało się jedno ze spotkań w ramach akcji Po kolędzie JP2. To był rok 2019, czas przed pandemią. I ja muszę przyznać, że byłam pod niesamowitym wrażeniem radości, jaką nie tylko ta grupa muzyków, która tak spontanicznie się zebrała, dawała innym, ale też ile im to dawało, jaką mieli nieprawdopodobną frajdę, widząc reakcję ludzi. To zawsze tak działa. Jakie są Państwa doświadczenia? Jesienią co roku wraca temat akcji na chórze. I to jest niesamowite, kiedy opowiadam o akcji, opowiadam, co będziemy robić zimą w tym okresie świątecznym, pod kątem osób, które przyszły dopiero do chóru i dopiero będzie to dla nich pierwsza edycja akcji. I to, jak opowiadają o tym doświadczeniu chórzyści, którzy przez wiele lat już śpiewają w chórze Centrum Myśli Jana Pawła II, zachęcając osoby nowe i mówiąc im wprost, to nie jest tak, że ci opowiem i zrozumiesz, o co chodzi. Musisz tego doświadczyć, musisz poczuć tę radość, musisz odczuć czym ta akcja jest w praktyce, w rzeczywistości. I to jest dla mnie najpiękniejsza rekomendacja tej akcji. To, gdy oni sami siebie naładowują energią, żeby wziąć w niej udział. Czyli tego nawet nie da się opisać słowami. Tyle tam jest tych pozytywnych emocji i radości. To jest piękne, że po każdym takim kolędowaniu, wychodząc czy to z ośrodka, czy to ze szpitala, jesteśmy uskrzydleni. Po prostu czujemy, że wracamy do domów, lecąc w powietrzu. Pani Doroto, czy pani też czuje się uskrzydlona po takim wyjściu z tej akcji? Tak, i myślę, że to takie uskrzydlenie jest też właśnie taką mobilizacją, dzięki której też zależało nam, żeby w tym roku tą akcję zorganizować. Rozmowy z tymi miejscami. Przez to chcieliśmy zorganizować mimo obostrzeń, także wiemy, że nie do wszystkich ośrodków będziemy mogli wejść, bo już teraz słyszymy, że na przykład jest jedno miejsce, które bardzo by chciało nas przyjąć, ale ze względu na sytuację pandemiczną nie możemy tam wejść do środka, więc zaproponowaliśmy, że może zrobimy transmisję online na żywo, po to, żeby mieć namiastkę tego spotkania, żeby zrobić specjalnie dla nich. No ale tutaj trafiliśmy na problemy techniczne w kontekście słabszego internetu. Także specjalnie dla tego miejsca przygotujemy nagranie i zaczniemy od właśnie nagrania, które przygotuje chór Centrum Myśli Jana Pawła II, a potem wolontariusz bezpośrednio dostarczy to nagranie razem ze śpiewnikami, z plakatami, tak żeby w tym szczególnym czasie była okazja do przekazania choćby namiastki tej radości, a będziemy się starać po prostu zrobić to spotkanie mimo, tak żeby wszystko było bezpiecznie, ale żeby to była właśnie okazja do spotkania i kolędowania, żeby szczególnie w tym okresie, gdzie tak bardzo potrzebujemy tej nadziei, radości, tej bliskości, żeby to mogło się wydarzyć, mimo że właśnie słyszymy ciągle o tym dystansie, o tym, że musimy o siebie dbać. No wiadomo, sytuacja jest jaka jest, ale właśnie dlatego szczególnie nam zależy na tym, że jeżeli znają Państwo miejsce, gdzie jeszcze warto by było dotrzeć z taką kolędą, no to właśnie jeszcze można się zgłaszać. Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Czajkowska, koordynatorka akcji Po Kolędzie JP2 i Jan Krutul, dyrygent i menadżer chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, a tematem jest właśnie ta niezwykła akcja Po Kolędzie JP2, pokazująca, jak wielką wartość w naszym zabieganym świecie ma spotkanie z drugim człowiekiem i poświęcony mu czas. Ja tak się zastanawiam, że to jednak ogromne wyzwanie, bo w tej chwili kolęd raczej chyba nie śpiewa się tak często jak kiedyś. Raczej ludzie kolęd słuchają, nawet podczas takich spotkań rodzinnych to raczej te kolędy są gdzieś w tle, a nie ma takiego wspólnego śpiewania, a państwo próbują to w jakiś sposób rozpowszechniać, reaktywować. Powiem tak. W moim rodzinnym domu kolędy są zawsze obecne na święta i to jest coś, co jest dla mnie zupełnie naturalne i piękne. I zawsze czekam na ten czas Bożego Narodzenia, ponieważ mamy bardzo muzyczną rodzinę i po wieczerzy wigilijnej zawsze siadamy w pokoju, w którym jest pianino. Moje rodzeństwo bierze instrumenty, na których gra, są skrzypce, jest akordeon, jest kontrabas i wspólnie kolędujemy. I to jest piękne, bo to nas jednoczy właśnie nie tylko przy wspólnym stole, ale też właśnie wspólnie śpiewając kolędy. I nawet ta część rodziny, która można powiedzieć nie jest muzyczna, już doskonale wie, że u Krutulów zawsze się kolędy śpiewa. Każdy dostaje śpiewnik do ręki i śpiewamy wszystkie po kolei. I rozumiem, że to wszystkich, nawet tych, którzy nie potrafią śpiewać, wciąga. Oczywiście. Oczywiście mamy też takie kolędy, które gdzieś z pokolenia na pokolenie są przekazywane, gdzieś na jakichś kserówkach, tak, że one co roku muszą się pojawić. Więc ta tradycja u nas w domu rodzinnym jest bardzo, bardzo żywa i co roku ja z utęsknieniem na to czekam, zwłaszcza, że moje rodzeństwo, które też jest, mam siostrę, która też jest muzykiem, więc zdarzało nam się nawet brać razem z moim rodzeństwem nutę i śpiewać w czterogłosie i to jest coś, na co co roku czekam. Większość ludzi raczej chyba słucha tych kolęd. Państwo natomiast idą z tymi kolędami i chcą wspólnie śpiewać z osobami w różnych miejscach. Czy spodziewał się pan, czy w ogóle spodziewali się państwo jako chór Centrum Myśli Jana Pawła II, że ta akcja okaże się takim wielkim sukcesem? Ja jeszcze chciałam nawiązać może w ogóle do tego, co Janek powiedział, bo Janek powiedział z perspektywy rodziny i tradycji takiej kolędującej od pokoleń muzyków. I tak sobie myślę, że niektórzy słuchacze mogą sobie myśleć, a ja nie jestem muzykiem, to ja u mnie się nie da. A ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, takiej mojej rodzinnej, że ja zaczęłam w domu tą tradycję kolędowania. Wydrukowałam śpiewniki i to prawda, nie mamy nikogo, kto gra na instrumencie, ale po prostu włączamy sobie płytę i razem z nią śpiewamy. I pierwszy rok był taki, że rodzina nie za bardzo chciała, a potem za rok pamiętam, że jeden z wujków i dziadek mówi, ale kto, nie będziemy kolędować? I tą tradycję można też wskrzeszać. I jeżeli jej u państwa w domach nie ma, to można to zainicjować, wziąć kilka kolęd, wydrukować śpiewniki tak, żeby i zachęcić rodzinę do tego i trochę zacząć od tego swojego właśnie rodzinnego też środowiska, a to też przyświeca nam, że nie chodzi o wyjście z kolędą do innych, ale też sami kultywujemy tą tradycję i też właśnie staramy się uczyć i razem śpiewać, bo sami czerpiemy z tego dużą radość. Więc tak jeszcze chciałam dodać, że nie tylko w muzycznych domach można kolędować. To tak z tytułem uzupełnienia. Ja. Czy państwo się spodziewali, że ta akcja odniesie tak ogromny sukces? Kiedy pojawiła się ta akcja, ona była zainicjowana przez członków chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Kolejne zespoły w kolejnych latach się do niej dołączały. I to, co nas nakręca do działania, to, co pokazuje, że te akcje warto robić, to właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem i ich reakcja. To, że oni czekają, to, że chcą wspólnie śpiewać. I gdy zauważyliśmy, że kolejne zespoły chcą w tej akcji uczestniczyć, że chcą do tego dołączyć, bo właśnie czują, o co w tej akcji chodzi, że czują te spotkania, to był dla nas wyraźny znak, że tak, że to jest coś, co chcemy dalej rozwijać, że te spotkania mają sens. Na Państwa stronie znajdują się takie złote myśli dotyczące tej akcji. Ja sobie tutaj nawet je przygotowałam. Najcenniejsze, co możemy dać innym, to my sami. Każdy z nas potrzebuje obecności drugiego człowieka. Wspólne śpiewanie pomaga nam się otworzyć i zaciera pomiędzy nami wszelkie różnice. To pani Asia napisała. Taki jest podpis pod tą myślą. Czy to jest coś, co wszyscy czują? Każde takie spotkanie to jest przekroczenie granic, przekroczenie pewnych barier. To jest wyjście do takich miejsc, gdzie sami nie zawsze byśmy poszli. I to jest skoncentrowanie się na drugim człowieku, naprawdę popatrzenie mu w oczy i wspólnie z nim celebrowanie Bożego Narodzenia. To jest coś, czego nie da się opisać słowami, ale to po prostu trzeba poczuć, trzeba tego doświadczyć, żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle my idziemy z kolędowaniem. Że nie wystarczy tylko włączyć kolędy na płycie, ale po prostu być razem. I to jest chyba istota i cel tej akcji, po prostu bycie razem. Powiedział pan, że zacierają się wszelkie granice i różnice. Państwo często przychodzą do miejsc, gdzie spotykają się z różnymi ludźmi po raz pierwszy w życiu. To są tak naprawdę obce osoby dla państwa, a jednak wytwarza się jakaś taka nić sympatii, zrozumienia, no, takiej wzajemnej serdeczności. Tak, to jest... To śpiewanie wspólne kolęd jest czymś takim, co pozwala nam na bardzo szybkie nawiązanie tej relacji. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że podchodzimy do jakiejś obcej osoby na ulicy, łapiemy ją za rękę i zaczynamy śpiewać z nią. To się nie udało. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy śpiewać kolędy i trzymamy się wspólnie za ręce, widać, że w tym uścisku nie jesteśmy już obcymi dla siebie ludźmi. tak źle. W ubiegłym roku w związku z pandemią akcja Po kolędzie JP2 pomimo niezwykłego zainteresowania została odwołana, obecnie wraca w nowej formule. Jak to będzie wyglądało, pani Dorota? Jeżeli chodzi o nową Po kolędzie JP2 w tym roku, zaplanowaliśmy od 10 stycznia do końca stycznia te spotkania kolędowe w formule dostosowanej do obecnych obostrzeń. Także każdy chór, każdy ośrodek, który się do nas zgłasza, kogo zapraszamy, do kogo chcemy przyjść z tą kolędą, uzupełnia formularz, którym daje nam znać, w jakiej formie chce i może wziąć udział w tej akcji. Czy możemy przyjść osobiście, jeżeli tak, to ile osób, czy są jakieś konkretne wymagania wobec tych osób, kiedy możemy przyjść. My to łączymy z chórami, które się zgłosiły. Najlepiej też takie chóry, które są jak najbliżej. Także staramy się połączyć te osoby na przykład z podobnej dzielnicy, ponieważ w tym roku skupiamy się na tym, aby tą akcję zorganizować w Warszawie i okolicach. Także szukamy miejsc, zapraszamy miejsca, zapraszamy do przyjęcia kolędników miejsca właśnie dla potrzebujących w naszym mieście. Czyli też odbędą się spotkania twarzą w twarz? Mamy pierwsze zgłoszenia i będziemy próbować to zorganizować. Wiadomo, sytuacja jest dynamiczna, ale wierzymy, że jeżeli ten 10 stycznia, 10, 11 stycznia, to taki czas, nazwijmy to bezpieczny od świąt i mamy nadzieję, że ta czwarta fala będzie spadała. I nic nam nie przeszkodzi, żebyśmy chociaż w mniejszym składzie i z odpowiednim zachowaniem dystansu mogli po prostu zorganizować te spotkania fizycznie, stacjonarnie. No ale tak jak wspominałam, też będziemy robić jedno z nagrań, które będzie dedykowane konkretnemu, dla konkretnego miejsca, więc tu chór Centrum Myśli Jana Pawła II będzie nagrywał. I będziemy razem z wolontariuszami po prostu przekazywać te materiały. Natomiast to nie jest ta forma, która jest dla nas taka najważniejsza, ale jest możliwa i nie chcemy zostawiać tych osób bez żadnego tego spotkania, więc nawet taka namiastka nagrania i takiej zachęty do wspólnego śpiewania jest, myślę, że takim promyczkiem, ale wierzymy, że będziemy mogli zorganizować te spotkania właśnie w tej formule. Pewnie nie tak dokładnie, nie takie jak te poprzednie, bo trudniej teraz może złapać kogoś za rękę tak bezpośrednio i fizycznie. Ale można wirtualnie. Wirtualnie albo też jakby duchowo. Myślę, że duchowo mam na myśli, że jak jesteśmy w jakiejś większej przestrzeni, to jednak jest też ta atmosfera i ten kontakt osobisty jest bardzo ważny. Ale jak nie możemy kogoś złapać za rękę, to możemy w wspólnie gdzieś tam kolędować, albo też właśnie mieć to spotkanie być może wirtualne. No bo na taką akcję, na taką możliwość też się przygotowujemy. A jak te spotkania wirtualne będą wyglądały? Bo to jednak jest, nie wiem, jakaś duża grupa ludzi. Chór to też jest spora osób. Tak. Tutaj mamy taką formułę, którą będziemy też testować. Czyli chór będzie w jednym miejscu na tyle, na ile będą mogli, czyli tyle, ile osób będzie mogło być, a po drugiej stronie będą osoby właśnie z placówki. Jeżeli będzie można wejść, to nasz wolontariusz inkubatora Miłosierdzia Centrum Myśli Jana Pawła II, który będzie takim właśnie przekaźnikiem, organizatorem tej transmisji online, no i żeby było to po prostu na żywo, żeby uniknąć tych różnic głosów, no to właśnie to będzie jeden na jeden, czyli ośrodek i chór, ale to jest taka propozycja. A ten wolontariusz będzie takim moderatorem całego spotkania? Tak. Takim, jeżeli tylko będzie mógł wejść, no bo tutaj ta sytuacja, myślę, że na początku stycznia też będziemy po prostu potwierdzać. Teraz jesteśmy na etapie zgłoszeń, zbierania zgłoszeń zarówno chórów i placówek i łączenia tych miejsc i dopasowywania tej formuły, no bo to jest nasza propozycja, ale my w tym spotkaniu jak najbardziej chcemy wyjść naprzeciw tym osobom i dostosować to do nich. Jak wcześniej rozmawialiśmy właśnie na wiosnę z niektórymi ośrodkami, to ku mojemu zaskoczeniu wiele osób, kilka ośrodków powiedziało, bardzo chętnie zaprosimy, możemy zrobić to w formule online, chociaż wiadomo, to jest wyzwanie, to techniczne spotkanie, to jest duże wyzwanie, ale chcemy spróbować. Zależy nam na tym, żeby móc zorganizować tą akcję, a zobaczymy, jakie będą tego efekty. Wspomniała Pani, że już wiosną Państwo zaczęli myśleć o tej akcji po kolędzie JP2. Rozumiem, że jest to jednak wielkie logistyczne przedsięwzięcie. W tej obecnej sytuacji, no takiej pełnej niepewności, faktycznie na wiosnę zaczęliśmy po prostu rozmawiać z ośrodkami, jak te pomysły, które wymyśliliśmy, się mają do ich realiów, tak? Natomiast wiadomo, że trudno było cokolwiek też dobrze zaplanować, no bo sytuacja była bardzo dynamiczna i tak naprawdę te placówki mówiły, że nie wiadomo, porozmawiajmy o tym w grudniu, styczniu, bo nie wiemy, co się będzie działo. Więc tutaj zbieraliśmy różne inspiracje, pomysły, a teraz jesteśmy w tej fazie właśnie zapraszania właśnie zarówno chórów, jak i miejsc. Kiedy chórzyści już zaczęli myśleć o tej akcji tegorocznej? Chórzyści dopytywali o akcję już kilka miesięcy temu. Pytali, czy w tym roku uda nam się ją zorganizować. Tym bardziej, że pamiętali ubiegły rok, kiedy rzeczywiście ośrodki były zamknięte, kiedy nie można było wejść do żadnego z nich. Brakowało Państwu tego, że nie było tej akcji w ubiegłym roku? Tak. Przyznam szczerze, że bardzo nam tego brakowało, bo była to akcja, która nie tylko jednoczyła nas w tej akcji i z ludźmi, do których szliśmy, ale jednoczyła nas jako zespół. Doświadczaliśmy niesamowitych emocji i wychodząc z takiego miejsca zawsze o tym rozmawialiśmy ze sobą, jakie nasze były odczucia. I to bardzo cementowało zespół. Myślę, że to też jest fenomen, dlaczego tak wiele chórów wychodzi z taką akcją kolędową do takich miejsc. Właśnie po to, aby odczuć te emocje i aby dać radość ludziom, którzy tej radości potrzebują. Ja rozumiem, że to były na tyle silne emocje, że po prostu nie można było sobie wyjść z takiego miejsca, na przykład, nie wiem, hospicjum czy domu samotnej matki i tu nie rozmawiać ze sobą o tym, co się tam wydarzyło, jakie Państwo mieli odczucia. Myślę, że każde z takich wyjść to było takie doświadczenie, które nas wewnętrznie zmieniało i ubogacało. I każdy z nas czuł, że wchodząc do takiego miejsca i wychodząc z niego jesteśmy innymi ludźmi. I to, kogo poznaliśmy tam i to, ile daliśmy, a tak naprawdę ile otrzymaliśmy od tych ludzi, To było niesamowite doświadczenie. Powiem o sytuacji, kiedy szliśmy grupą pracowników Centrum Myśli Jana Pawła II w poprzednich edycjach. To były wspaniałe wyjścia naszego zespołu pracowników, kiedy między innymi byliśmy w hospicjum Caritasu. I to cementowało też nasz zespół, to doświadczenie akcji. To jest też niezwykłe, kiedy tworzyliśmy akcję w ramach instytucji, ale osoby, które nie brały w niej bezpośrednio udziału, po prostu wiedziały, że taką akcję robimy, o co w niej chodzi, czym jest po kolędzie. Natomiast kiedy zaangażowały się i poszły z nami właśnie do hospicjum, zupełnie inaczej zaczęły i myśleć o tym, jak te akcje realizujemy i jak wiele jako instytucja robimy w tym kierunku. Ja słyszałam, że też państwo zaangażowali całe rodziny do tej akcji. Czy faktycznie to się często zdarzało? Asia Korzeniewska, nasza rzeczniczka prasowa, zaangażowała swoją rodzinę, dzieciaki, które śpiewają w scholi parafialnej. I to było wspaniałe, kiedy Joasia nas informowała: Janku, Doroto, idziemy w kolejne miejsca i widać, jak bardzo ta młodzież jest zaangażowana, jak bardzo chętnie się w tę akcję włączyli. Pani Doroto, a czy pani też myślała o tym, żeby zaangażować swoich bliskich do tego typu akcji? W tym roku jeszcze nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, czy tutaj moich bliskich zaangażuję. A również znajomych kolegów. Ale faktycznie jest tak, że z pokolędziem i z Centrum Myśli to będzie moja pierwsza akcja, ponieważ od niedawna tutaj jestem i pełnię funkcję koordynatora wolontariatu, ale jeszcze wcześniej, myślę, że to było 2-3 lata temu, z takiej oddolnej inicjatywy razem z przyjaciółmi poszli dwa lata pod rząd, organizowaliśmy wspólne kolędowanie w fundacji, w takim domu dla dzieci na Pradze, dla domów w fundacji Joanny Radziwiłł. Dwa lata pod rząd właśnie takie wspólne kolędowanie z instrumentami. Było to jeszcze wtedy przed świętami, a nie w tym okresie bożonarodzeniowym. I pamiętam, że to nasze wspólne kolędowanie, koledzy z akordeonami, gitarami i właśnie taka bliskość z tymi dzieciakami, które tak się uśmiechały i na początku może nie do końca chciały śpiewać te kolędy, tak się trochę czaiły, a potem jakoś same dołączały do nas. To przypominając sobie teraz te obrazy, naprawdę myślę sobie, że w ramach akcji po kolędzie też możemy właśnie tam zorganizować i też zachęcić te osoby, więc to też tak fajnie, jak to robimy tak prywatnie z naszymi przyjaciółmi, możemy też połączyć z tym, co robi właśnie nasza instytucja, tak? Więc to jest też takie indywidualne i no jakby takie po prostu nasze wspólne zaangażowanie. Why are there so many songs about rainbows and what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know their wrong way and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers and me. Said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star.

tak głęboko dotrzeć do odbiorcy, że to jest takie potrzebne. Długo jeszcze myślami wracałam do tego wydarzenia. To było jedno ze spotkań, które odbyło się w ramach minionej akcji po kolędzie JP2. Padły tam słowa o niezwykłych wydarzeniach, takich małych cudach można powiedzieć, które się zadziały za sprawą tego wspólnego kolędowania. Czy państwo też mieli do czynienia z takimi historiami, panie Janie? Pamiętam sytuację, o której opowiadała Joasia Korzeniewska, którą serdecznie pozdrawiamy. Joasia mówiła o wyjściu, o takim spotkaniu kolędowym, gdzie na jednym z łóżek leżała pani, z którą praktycznie nie było kontaktu, która wręcz można powiedzieć była obrażona na wszystkich i nie chciała w niczym uczestniczyć. Ale w momencie, kiedy wspólnie zaczęliśmy śpiewać kolędy, wtedy ta pani się ożywiła, ocknęła. I osoby, które w tym domu opieki społecznej, w domu pomocy społecznej pracują, powiedziały, że dla nich to było bardzo wyjątkowe. Bo ta pani nie była otwarta na nic, a tutaj widać było, że ona była tym zainteresowana, chciała w tym uczestniczyć. To był dla nich taki niesamowity cud. Państwo śpiewają w różnych miejscach. To są nie tylko hospicja, to są nie tylko domy pomocy społecznej, ale też, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, domy samotnej matki. Gdzie jeszcze chóry się pojawiają? Jesteśmy obecni także w szpitalach. Tak naprawdę chcemy dotrzeć do wszystkich takich miejsc, gdzie ludzie nie mogą być na święta w domach, nie mogą być ze swoimi rodzinami. Święta Bożego Narodzenia to taki czas, kiedy spotykamy się z najbliższymi, kiedy chcemy dzielić te chwile właśnie z rodziną, ale nie wszystkim jest to dane. Dlatego też ten element, ten domu, tę namiastkę rodziny chcemy poprzez kolędy nieść właśnie do takich miejsc. A jak to jest z tą magiczną atmosferą? Co takiego powoduje, że te spotkania są niezapomniane i to dla wszystkich stron? Myślę, że kolędy. I to jest właśnie ten klucz. To kolędy, które wszyscy znamy. Kolędy, do których wracamy myślami, bo kolędy poznajemy od dziecka. Tak naprawdę te najbardziej znane kolędy śpiewamy już jako kilkuletnie dzieci. I one co roku w nas są i co roku przypominają nam o tym dzieciństwie. Dla mnie każde święta Bożego Narodzenia są takim powrotem do domu rodzinnego, do tego czasu, kiedy sam byłem dzieckiem i kiedy te kolędy rozbrzmiewały w całym domu. A jednocześnie teraz jako muzyk chętnie do nich wracam, nie tylko w tym okresie świątecznym. Lubię nawet sobie latem usiąść i je sobie po prostu poimprowizować, zagrać. Jest w tym coś niesamowitego, że grając kolędy od razu mamy klimat świąt, od razu czujemy zapach choinki i świątecznych potraw. I myślę, że w tej muzyce jest właśnie coś takiego niezwykłego, co uruchamia nasze emocje i nasze wspomnienia. Czyli państwo tak naprawdę idą do ludzi w tych różnych miejscach, w których kolędują, przynosząc im wspomnienia, czy budząc ich wspomnienia z takich radosnych chwil związanych właśnie ze świętami, ze spotkań rodzinnych, ze spotkań z bliskimi. I to jest ta magia. To jest wspaniałe, kiedy zaczynamy śpiewać kolędy i osoby, które mają problem z pamięcią, okazuje się, że znają doskonale wszystkie zwrotki i śpiewają, włączają się w to śpiewanie. To pokazuje, jak głęboko w nas są zakorzenione te tradycje i jak bardzo kolędy i melodia i słowa są w nas. Greeting cards have all been sent. The Christmas